gusto de tu, un gusto de sabor, tu sabor. Un gusto de tu, un gusto de amor, de amor. Un gusto de tu, un gusto de sabor, tu sabor. Un gusto de tu, un gusto de amor, de amor. Mamacita, faz favor, yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quiero mamacita, faz favor, yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Oh, eso es mi amor. Oh, sí, voy linda con você. Oh, gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Oh, gusto de tu, gusto de amor. Hai să luăm primele mesaje. 0722 20 60 20. De la Marius pentru viața mea, Dani, cu mesajul: te iubesc mami și melodia al negru mie sete de tine. Vreau și eu o piesă pentru super șeful meu care nu vrea să-mi aprobe concediul. Vă pup și o seară plăcută, Maria ne zice. Hello Kiss, vreau o dedicație pentru cei care ascultă Kiss FM. Pentru Kiss dedic toate mixurile serii și desigur la Kiss ascult doar hituri, ne spune el, cu slogan cu tot. Mulțumim mult de tot. Avem Crash și Alexandra, Where's the Love, Andreea Bonică vine cu Cugiu și Alex Whisper. Super hituri mixate, DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. In the air, a famous song says, deep in love. Yes, I feel I'm in love. Deep in love. Yes, I feel I'm in love. Până în ora 10 avem 400 de euro care s-au strâns, potul momentului. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul în care ascultați Kiss FM, sau vă înscrieți pe facebook.com/kissfmromania sau o altă variantă direct pe site pe kissfm.ro. Apropo de Facebook, în 10 minute luăm mesaje de acolo, de pe wall-ul Kiss FM, unde se află postarea oficială pentru dedichisuri. Până atunci, Liviu și Mona, Sweet Love, Usher și Lil Jon. Yeah, o piesă foarte tare și un remix care o să ne placă mult de tot, după care avem Vank pleacă. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, numai hituri mixate, fără publicitate, DJ Young și Jonesy. Ascult doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Shook, A-Town down. Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România la Kiss Kiss in the Mix. Marius vrea Corina, a ta, o să vină imediat piesa Roland. Sper ca mâine să dorm și să mă trezesc după ore. Paul Lung zice, iubesc ora de informatică. Roxana Andreea vrea Ruby, stinge lumina. Valentina Alex, e timpul să punem stop, ne-a ajuns. Spune și tu stop școală. Nu știu ce e asta, ce campanie sau anticampanie școală. Și Michi Laura, un delichis pentru prietenii mei, pentru cei mai tari părinți și pentru toți chisomanii de la Michi, Laura și Cleo. După pauză ne întâlnim cu DJ Young deasupra tuturor, Lodi Pti, Casablanca și pentru că ne-aș cerut vine și Corina. Super hituri in the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Nu uitați de podcast, locul în care găsiți toate edițiile, toate emisiunile Kiss Kiss in the Mix. Și cele vechi și cele noi și summer kiss-urile și desigur winter kiss-urile. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo le ascultați sau le downloadați desigur gratis podcastul Kiss Kiss in the Mix. Până în alta, hai să continuăm mixul. Avem DJ Young, noul meu single deasupra tuturor. Imediat Lodi Pti, Casablanca și o piesă din ce în ce mai cerută, Corina. Mixul continuă pentru voi, DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculți doar hituri. Bașini de fotoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. left the love of my life behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey. Hello, this is Lodi T, and you are listening to Kiss FM. FM, Casablanca. Mare atenție la piesa următoare. Ne-ați cerut-o, dar s-ar putea în plus aveți nevoie de ea. Așa încât ciuliți bine urechile și memorați cum se numește. Corina, a ta. La Kiss FM asculți doar hituri. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy. Prima piesa orei pe care ne-o tot cere. Țalb negru, mi-e sete de tine. Imediat lui Kelly, I Follow Rivers. Și Connector vine cu o piesă din 2011, Ring the Alarm. După cele trei piese, luăm alte mesaje la 0722 20 60 20, alte dedichisuri. Hai să continuăm cu super mixul, 40 de minute, non-stop hits, de acum încolo la Kiss FM, asculți doar hituri! Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține.

senso del ritmo. Uno, dos, this night is magic for the two of us. So come on baby, get down, down, down, down. La Summer Kiss, Connector, Ring the Alarm. Ziceam că vin alte mesaje la 0722 20 60 20, alte dedichisuri. Mă numesc Nicolae Sebastian și ascult Kiss FM, sunteți cei mai tari. Vreau și eu să ascult Adi Cristescu. Este pentru cineva special, pentru Sabina Lăcrămioara, de care m-am îndrăgostit, zice el. E foarte sincer și foarte inofensiv, așa. Vine cu siguranță puțin mai încolo și noua piesă Adi Cristescu. În final îi spune: vrei să fii prietena mea, Sabina? Vai, ce frumos! Ne apucă toate inimioarele și nici măcar nu e Valentine's Day. Toate hiturile de dragoste pentru Cristi, viitorul meu soț, pe care îl iubesc foarte mult, și pentru toți prietenii noștri, pupici, Elena. Elena, prietenii cu doi I, da? Seara bună, băieți, vreau și eu un dedichis pentru voi toți și toți chisomanii. Vă pupă Tina din Tomești și aștept să mă sunați cu Cashu. Cu Kiss Cashu, mă, nu cu Cashu. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. O piesă mai veche de la Alexino și Starchild, Señorita. După care ne întâlnim cu Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. DJ Young și Jonesy in the mix. La Kiss FM asculti doar hituri. Living a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Și Aisa la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. În 10 minute avem facebook.com/kissfmromania. Acolo sunt mesajele voastre. Alegem doar câteva dintre ele, cele mai haioase, mai interesante. Până atunci avem Alex Minim 2 și Plan Win cu Ina India, DJ Young și Jones in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Ia fierbinte, rău, frige, frige. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Pănicărelu, ajutor, cum să fac să iau permisul de conducere fără să mă chinui așa de mult cu învățatul, le întreabă el. Păi dacă nu știi semnele și regulile, cum să iei permisul? Vrei să fii un alt pericol în trafic? Cum sunt atâția? Domnul Pănică, ce facem? Relule, pune burta pe cartea aia de circulație. Teodora vrea pentru Antonia, Claudia o piesă cu Antonia, desigur. Mădălina pentru părinții mei și prietenii mei și, desigur, pentru toți chisomanii. Ana Maria pentru surioara mea Oana, care este foarte fericită dat fiindcă Lisa, în paranteză cățeaua, are 3 pui. Putem spune să vă trăiască, nu? Vicky, hello Kiss FM, vreau și eu alb negru pentru prietenul meu Ionuț, care este la Iași acum. Mersi Kiss, sunteți cei mai tari. Și Andreea Dinu vrea DJ Young deasupra tuturor, că tot vine weekendul și mergem la club. Vă pup și vă ascult în continuare. Facem o pauză scurtă, după care vin încă 3 piese in the mix înainte de ora 9, iar apoi, desigur, piesa Non-House. Ne întoarcem foarte repede in the mix, DJ Young și John C. la Kiss FM, asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Kiss FM. Back to the mix, back to the party, cum ziceam, încă 3 piese in the mix înainte de ora 9. Or să vă placă Maxim, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Alicia Keys vine cu Empire State of Mind Part 2. După care Rihanna, Te Amo, o variantă reggaeton remix ce sună foarte bine. DJ Young și John C. in the mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Clown, only thinking about themselves alone. Listen. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Street lights, big dreams. v-ați gândit de mult la varianta reggaeton a piesei Te Amo, semnată Rihanna. Iată că a fost la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy in the Mix. Vine piesa Non-House în câteva clipe, am ales-o pe Pink, o piesă mai veche, Please Don't Leave Me, după care o nouă oră de mix, următoarele 50 de minute non-stop hits sunt pregătite numai pentru voi, cu piese mixate și dedicații. Ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. People, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Am avut și piesa Non-House. Continuăm cu încă 50 de minute non-stop hits. Avem SMS-uri, dedichisuri, 0722 20 60 20. Pentru Bianca din Vaslui, din partea lui Cristi, cu multă dragoste, la mulți ani de ziua ta, îți dedic următoarea piesă la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Mihai și Claudia din Câmpul Lung, din partea Găștii, ne vedem în weekend, vă așteptăm cu drag, sunteți cei mai tari și vă iubim. Și pentru Kiss FM, FM, abia aștept să vă iau Kiss Cash-ul. Semnează Marius, care este pe drumuri, Marius stilistul, care e cu urechile pe noi. Drumuri bune acolo, spola treabă și dacă te sunăm și știi cum se numește piesa, iei și bănuții, desigur. Începem ora cu Lauryn Euphoria. Imediat Jamie Hunt vine cu Shuda, iar mai apoi avem Back in My Life de la Fly Project. DJ Young și Jonesy in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. La Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, iar joi desigur e weekend la noi. În weekend avem super petreceri. Partidul Kiss FM, vineri seară în club Dasocado Târgoviște, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în club After Eight din Cluj-Napoca. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo împreună cu Jonesy și Aner și vor transmite în direct după miezul nopții pe Kiss FM. Super nebunie în weekend cu Partidul Kiss FM. Iar acum in the mix, Smiley, Deadman Walking, Ami imediat Trumpet Lights, iar mai apoi Nick Camarera și Alinka, Nada Mas. La Kiss FM asculți doar hituri. there's no lie. Conmigo I want Nica Oarela și Alinca la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Pentru Andrei din partea Mirelei, la mulți ani de ziua ta, ascultăm desigur Kiss FM toată noaptea. Te iubesc mult de tot. Din partea părinților, pentru Mirabela din Suceava. Spola învățat, spola școală și desigur când ai nevoie de noi te vom susține cu câte un sfat. De la Andrei din Constanța, pentru Tatiana, stai cu urechile pe Kiss FM și hai să auzi piesa ta preferată imediat. Mulțumesc Kiss FM. Ne bucurăm și noi că putem să vă fim de folos. Lala Song, Ras XXL, Antonia cu Jamea imediat și mai apoi Michel Telu, Aiseu Cipego. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Oh, gosto. Ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na comecei a falar. Como é que ia, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Que delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Super hituri mixate în cele 50 de minute fără publicitate. Nu uităm de clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți clasamentul pe care îl faceți cu mouse-ul, după cum vă taie pe voi capul, exact cum vă plac piesele, în ce ordine vreți. Iar mai apoi, mai jos, e butonul trimite topul. Din toate clasamentele, avem unul singur pe care îl difuzăm sâmbătă la Kiss FM, Fresh Top 40. Hai să continuăm cu Sasha Lopez, piesă nouă, Everybody Feels Alright, împreună cu Bruno și Ale Black. O piesă veche, o vechitură și un remix foarte tare pentru Black Eyed Peas, Boom Boom Pow. După care Alex Mica și Like Chocolate Maria Maria. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Talk to me now. Flying over the rainbow. Take my hand and now. Let's fly over the rainbow. Without you. Better, let's sing together. Ba ba da ba ba, ba ba da ba ba. gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, get that boom boom boom, get that boom boom boom. I got that hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how the beat bang. de Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Ne reauzim mâine seara de la 7, când desigur vom începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, alte 3 ore de super hituri. Stați cu urechile pe Kiss FM, în câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor de la 10 până la miezul nopții. O super seară din partea lui DJ Young și Jones, ne auzim mâine la Kiss FM, asculți doar hituri.